राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 7 मार्च 1991 सांझ लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराक्रमबंधम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्वमो प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवी गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभरत् पीताम्बरारघुरबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम परमात्मने श्रीगोविन्दाय श्रीगुरुभ्यो नमः राम राम राम नारायण नारायण नारायण ऐसे अपने इष्ट नाम के लिख सकते हैं खूब प्रेम से मन लगाकर तत्पर से करो राम है नारायण है शिव है गोविंद है गोपाल है कृष्ण है राधे कृष्ण है सीताराम है जिसके जो इष्ट हो जिससे मन जाती लगे वो खूब लिख सकते हैं खूब प्रेम से मन लगा करके कोई हर्ज नहीं समय के लिए सावधान रहना चाहिए कि समय सबका सब भगवत भजन में लगे नाम जप करो गीता का पाठ करो भागवत का पाठ करो कीर्तन करो भगवान के प्रेम के पद गाओ तो स्मान केना उपाय ना मना कृष्ण निवेश किसी उपाय से मन भगवान में लग जाए जीवन सफल हो जाएगा नहीं तो फालतू समय बीत जाएगा उम्र खत्म हो जाएगी अब जितने वर्ष आए इतनी उम्र तो खत्म हो चुकी इसमें अच्छा काम हुआ तो हो गया अच्छा नहीं करूं निरसन नष्ट हो गया ऐसे अगर ये सावधान रखो ऐसे सावधान रहो कि समय हमारा बर्बाद न हो अच्छे से अच्छे ऊंचे से ऊंचे काम न बीते सावधानी की आवश्यकता है इसमें धन संपत्ति भी बहुत अच्छी है लोगों ने अच्छा मान रखा है परंतु ये हमारी मृत्यु से रक्षा कर दे सब जगह साथ है ये बात नहीं है भगवत भजन है भगवत चिंतन है ये अपने साथ रहेगा जहां जाओगे वहीं सुख पाओगे यहाँ पर खराब आचरण वाले भी लोग रहते हैं और अच्छे आचरण वाले भी संसार में रहते हैं पर तो अच्छे आचरण अच्छे भाव है उनको सब जगह सुख है उग्र दुख कहीं नहीं प्रसन्नता रहती आनंद रहता है उनके मन में रहता है कि जाए विद राके राम ताहि विद रहिए बस अगर निरोग रहेंगे तो निरोग रहेंगे रोगी रहेंगे रोगी रहेंगे आदर सत्कार होगा तो मर्जी उनकी है निरादर हो तिरस्कार हो तो भगवान की मर्जी रहकर प्रश्न करना है प्रसन्नता लाना है भगवान की मर्जी अपनी मन चाहिए नहीं मेरी चाहिए मत कटो मैं मूर्ख अज्ञान तुम्हारी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण भगवान ही चाहिए होनी चाहिए राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई तो भगवान करते उनमें प्रसन्न रहो और अपने भगवान को याद करो सज्जनों कुछ पता नहीं है उम्र का शरीरों का छोटे से छोटे बालक जन्म से ही मर जाते हैं दिनों के मर जाते हैं महीनों के मर जाते हैं वर्षों के मर जाते हैं इसका पता नहीं है कौन कब चला जाएगा अचानक जाना पड़ेगा पता ही नहीं है इस वास्ते हरदम तैयार रहो भगवान को याद रखो तो अंत काल में भगवान की याद करने से भगवान की प्राप्ति होती है, कैसा ही कोई क्यों हो। अंत काल स्मरण मुक्तम, अंत काल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। वो अंत काल कब आ जाए क्या पता, तो हरदम याद करो, हरदम में से ही अंत काल आएगा और वो अलग तो है नहीं, उसके लोग अलग दिन नहीं होगा, अलग बार अलग अक्षर तो नहीं होंगे, यही है। फिर मैं सब समय में हम याद करते रहे तो अंत काल उसमें आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसी बढ़िया बात है। तो हर समय भगवान के नाम का जप करते रहो और उसकी याद करते रहो, पुकारते रहो भगवान से एक ही बात के हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, आपके चरणों में मेरा चित लग जाए। रे चित्त चिंतर चिरम चरणों मुरारे पार रमेश घर से नहीं थे सहाया सर्वम बिनु कह सके कृष्ण का भम। संत कह रहे हैं कि रे चित्त चिंतय चिरम चरणो मुरारे, तू निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन कर। अरे मन चिंतन कर चरणों का, पारंगम शिष्य योदो यतो भव सागर से, भगवान का चिंतन करने से ये संसार सागर से उद्धार हो जाए। संसार सागर है और दुखा रहे है, दुखों का घर है, इससे पार हो जाएगा, सदा के लिए दुख मिट जाएंगे एकदम भगवान की याद। मित्र मित्र करत्र मित्र, मित्र है स्त्री है पुत्र है कुटुंबी है, नहीं थे सहाया, ये कोई रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करना चाहते ही नहीं, रक्षा चाहते हैं तो बस चलता नहीं, क्या करें वो तो ये बेचारे क्या करे। जब मौत आ जाती है उसमें कौन रक्षा कर सकता है, सर्वम मिलो कह सके मृग कृष्ण, जैसे मृग कृष्ण झूठी दीखता है पानी होता नहीं है, ऐसे ये सब दीखते हैं अपने अपने धन संपत्ति वैभव मकान जमीन आदि अपना दीखता है कुछ नहीं। सुपना सो हो जाओ उसी सुख कुटुम्ब धन धाम, सपना आया मिट गया ऐसे मिट जाएगा, सपना सो हो जाओ उसी, सपना पर याद तो रहता है, यही याद सुख नहीं रहेगा, पहले जन्म की किसको याद है, ऐसे सब ही भूल जाएगा, याद तक नहीं रहेगा तो किसके भरोसे बैठे हो भाई, कोई सहायक नहीं है। सर्वम मिलो के सके मृग कृष्ण का भाव, कोई अपना नहीं है। इस बात से सज्जनो भगवान को याद रखो, नाम जप करो हरदम, और वक्त पर कहते रहो हे प्रभु हे कृपालो, एक ही विनती का आपको मैं भूलू नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे। सब कर मांगे एक पल राम चरण रति हो, जितना शुभ काम करो दान करो पुण्य करो जप करो तप करो पुस्तकें पढ़ो जो कुछ करो उसका एक ही फल राम चरण रच को, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगा, ऐसा उद्देश्य बना लो। और हमारे कुछ चाहिए नहीं, और हमारे कुछ करना नहीं, ना कुछ लेना है ना देना है, केवल भगवान में रहना है अपना, ये मन शरीर सफल हो जाएगा। और ये अगर गफलत हो गई तो भाई ये बड़ा उत्तम शरीर मेरा है ये नष्ट हो जाएगा और फायदा कुछ नहीं होगा, हाथों से निकल जाएगी ये बात। आज दिन तक का समय निकल गया ना, आज दिन तक की उम्र चली गई, भजन स्मरण सत्संग किया है वो तो पूंजी हुई है, और निरसर गया है समय, ये रहा हुआ समय भी निरसर न चला जाए, फालतू न चला जाए, सावधान रहो, हर समय भगवान को याद रखो, तो समय सार्थ होगा, नहीं तो भाई ये सार्थ नहीं होगा, ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु कहते रहो पुकारते रहो उसको, तो ठीक है, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। सो पर चुख पाव ही सिर्फ धुनी धुनी बसता है, यहाँ समय बर्बाद कर दिया तो परलोक में सिर्फ धुन धुन कर होगा, पश्चाताप करेगा, कैसा सुंदर मौका मिला था मैंने खो दिया। पार्श भाग एक पुस्तक है, पार्शमणि नाम से हिंदी में छपी भी है, उसमें आया है कि यहाँ भजन करते हैं वे भी पश्चाताप करते हैं, थोड़ा करते हैं और ज्यादा करते हैं और नहीं करते हैं, सब होते हैं पर लोग फिर सब छोड़ होते हैं भाई, कि थोड़ा भजन किया हुए देखते हैं कि इतनी भजन की कीमत है, ऐसा हम जानते तो हर दम ही भजन में लगे रहते, पर तो क्या करे समय लिखा गया। ज्यादा भजन करने वाले कहते हैं कि इतना ही किया इससे हम ज्यादा कर सकते थे, वहां खुला समय था परंतु गलती करी हमने। व्यापार में किसी वस्तु में नफा होता है तो किसी 10,000 किसी 20,000 किसी 50,000 कमाया तो फिर विचार आता है कि हमारी बुद्धि अच्छी नहीं थी, अगर ज्यादा खरीद रहे तो लखपति हो जाते, लखपति हो कहते हैं कि भाई हम करोड़पति हो जाते, परंतु वो समय चला गया। ऐसे ये समय जा रहा है, बहुत बड़ा भारी कीमत, तो अपना कल्याण कर सकते हैं, दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, ऐसी योग्यता प्राप्त करने का बड़ा सुंदर अवसर है, मौका मिला है और ये चला जाएगा। जैसे उम्र चली गई ऐसे और बची हुई समय भी चला जाएगा, इस बार से बड़ी सावधानी से उत्तम काम में लग जाए, उत्साह भगवान से करे प्रार्थना, हे नाथ भूलो नहीं, एक ही बात एक भगवान की यादगिरी से सब हो जाए। स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना भी मुच्यते, स्मरण मात्र करने से जन्म के संसार बंधन से छूट हो जाता है, तो उसको याद रखो, भगवान से यही कहो, संत महात्मा हो उनसे ही कहो, दान पुण्य करके यही फल चाहो, गंगा जमुना में स्नान करो तो भगवान से प्रार्थना करो, गंगा मैया से कहो नमा, ऐसी कृपा करो भगवान को नहीं भूलो, उसकी याद रहे मेरे सबसे, सब कर मांगी एक पल एक पल, सब कर मांगी एक पल, राम सर रसी हो भगवान के सलाम प्रीति हो जाए फिर ठीक, फिर सब समय साथ सके, अरे नहीं तो समय तो चला जाएगा भाई, ये तो ठहरेगा नहीं। धन को तो आप तिजोरी में बंद कर भी रख सकते हो, पर ये तो बंद नहीं रहता, सो तो जा रहा है, जगो तो जा रहा है, काम करो तो जा रहा है, न करो तो जा रहा है, भजन करो तो जा रहा है, और निकमी बातें करो तो जा रहा है, कुछ भी करते रहो ये समय है ये तो निकल जाएगा। एक अगस्त कंध में आया है, सावधान रहने वालों में ये समय मेरा स्वरूप है, इतना ये सावधान है। आप लाखों आदमियों को देखो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि मौत की भूल में रह गया, 100-200-500 वर्ष का हो गया मौत की भूल में रह गया, ऐसा नहीं मिलेगा, इसे भूल नहीं होती है, ये इतना सावधान है कि इसमें भूल होती नहीं। समय पर सबको जाना पड़ता है, राजा रंग फकीर कोई क्या, राजा हो चाहे बिल्कुल दरिद्री हो, फकीर हो, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, जवान हो, बुढ़ा हो चाहे बालक हो, समय आने पर जाना पड़ेगा, और समय का पता है नहीं, बीत गया उतना तो समय बीत गया, अब आगे कितना रहेगा इसका पता नहीं, तो सब समय में भगवान को याद रखे तो सब समय में ही तो समय आएगा अंतकाल का, फिर बस अंतकाल भगवान का स्मरण करता हुआ जाता है तो भगवान को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यंग भाव जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है, तो भगवान का चिंतन करता है भगवान को प्राप्त होता है, सीधी सरल बात है, एकदम पक्की बात है, तो भगवान के स्मरण में अपन लग गया है। और कोई भाई बहन हो तो उनको भी यही कहो कि भाई हमारा कहना तो यही है, हमारी सम्मति तो भगवान में लग रही है, फिर भाई तुम स्वतंत्र हो, मर्जी है तुम करो मत करो, थोड़ा करो ज्यादा करो न करो, हमारी प्रार्थना तो यही है कि हमारा लोक और परलोक सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। एक संत किसी गांव जा रहे थे तो एक शिकारी आदमी, जीवों को मारने वाला, वो भी जा रहा था जंगल में जानवरों को मारने के लिए। इधर में एक संत आ गए तो संत भी जा रहे थे, सज्जन वो भी, और एक बधिक भी राजकुमारी का आ गए, वो भी अपने घोड़े चले हुए साथ में चल दिए। तो इस चारों ही चले वहां से तो प्यास लग गई। प्यास लगने पर विचार किया अभी जो कहीं जल मिल जाए, तो एक संत की कुटिया दिखाई दी, वहां पर पहुंचे, वहां कुछ पानी मिल जाए पी ले। तो वह संत बैठे थे, वो संत बैठे तो आशीर्वाद समय नमस्कार किया तो कहा, राजपुत्र चिरंजीव, ए राजपुत्र तुम तो जीते रहो बेटा। माँ जी वह ऋषि पुत्र का तपस्वी का एक लड़का था, वो कहने लगा तुम मत मार, जीव मत, तुम तो मर जाओ। और संत सामने आए तो कहा, जीव वह हमारे वहां साधो, तुम मरो चाहे जीव, तुम्हारी मर्जी है। ब्याध आया मगर बांध लेकर जानों को मारने वाला, कि ब्याध माँ जीवो मर, ना तो जीवो तो ना मरो। कहते महाराज हमने तो संतों को सुना है कि संत ऐसे होते हैं, सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं, समदृष्टि होते हैं, और आपने चारों को चार आशीर्वाद दिए, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुई है। राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र को कह दिया कि राजपुत्र चिरंजीव तुम जीते रहो, पहले तपस्या करी, उसे राज्य मिला है तो सुख है यहाँ पर, और सुख बोल भोगो तुम जीते रहो। और ये तपस्वी का लड़का है, तपस्या करता है, इसको तुम क्यों जीते हो भाई, तुमने तप कर दिया है आगारी, सुख पाने के लिए तुम मर जाओ, दुख पाते हो यहाँ पर, वो तुम्हें मर जाओ, इसको मरने के कह दे मत जियो, तुम जियो मत। साधु आए उसको कहा कि मैं जीव हुआ हमारे वहां साधु, तुम बताए जीव चाहे मरो। अरे ब्याज आ गया कि माँ जीव माँ मरो, तुम मरो मत जीव मत। मतलब क्या हुआ, राजपुत्र का पहले का पुण्य है तो जीता रहेगा तब सुख भोगेगा, और यहाँ पाप के उनका दुख भोगना पड़े तो जीवन है जीता रहे तो अच्छी बात है, सुखी रहेगा, मर जाएगा तुम राजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी। तपस्वी होता है वो राज्य पाता है, राज्य पाने के बाद नरकों में जाता है, पाप करता है उससे। तो राजपुत्र चिरंजीव तपस्वी का माँ जीव तुम जीवो मत, जीवो तपस्या करते हो दुख पाते हो कैसे तो मर जाओ दादाजी सुख हो जाएगा। संत आए तो कहा कि तुम जीवो चाहे मरो, भगवान का भजन करते है मस्त रहते भजन में, जीव तो आनंद है अरे मर तो आनंद है। कबीराज सब जगह डर पे मरण से, अरे मेरे मरण आनंद। कबीर जी कहते हैं दुनिया मरने से डरती है, मेरे तो मरना आनंद है, कब मरी है कब भेटी है पूर्ण परम आनंद, कब मरे कब पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति हो, क्या जीने से फायदा है। परंतु साधु है वो यहाँ भी मौज करता है पीछे भी मौज, यहाँ भी कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं कोई जल नहीं, और भजन स्मरण कर रहा है गाड़ी मौज ही मौज है। तो जीव तो मौज मरे तो मौज जीव हमारे पास साधु, पर ब्याज आया सामने बेचारे पाप कर तो निशिवा सर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अराही। रात दिन पाप करते हैं परंतु लज्जा निवार नहीं है, लिए कपड़ा नहीं है, नहीं कटिपट अरे नहीं पेट अगाही, पेट भरने के लिए अन्न नहीं, ये दशा है। तो भाई यहाँ से ये दुख पा रहे हो और फिर जानवरों को मार करके और अपनी जीविका करते हो तो तुम मर जाओ। अब तुम्हारे क्या मरे तो ही दुख और जीवे तो ही दुख, यहाँ भी दुख पा रहे हो मरने के बाद भी दुख पाओगे, तो आशीर्वाद तो सुख का ही दे, यार माँ जी हो माँ मर मत मरो मत जी। सिद्ध यह हुआ कि जो भजन स्मरण में लगे हुए रास होते वो मरे तो जिए जीवे तो मौज ही मौज है। अभी तो ब्रह्मनिर्वाणम वर्षे बीजात्मा नाम, जो बीजात्मा है परमात्मा को जानते हैं अभी तो ब्रह्मनिर्वाण सब सब ब्रह्मनिर्वाण परम परम की प्राप्ति है। मरे जीव तो ही मौज है, मरे से ही मौज है, भगवान में रात और दिन लगे हुए हैं। तो सजनो ये नफे की बात है, भजन स्मरण करना, कीर्तन करना, भगवान के पद गाना, भगवान का चला चरित्रों का चित्रों का चिंतन करना, भगवान का भगवान में लगे रहना, ये बात असली है। हो राम को नाम जपो, नाम जपते हुए भगवान को होकर रहो, हम भगवान के भगवान हमारे, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों तो कोई और कोई मेरा नहीं, ऐसे भाव से जीव तो आनंद है मरे तो भी आनंद है, जीव तो भगवान का भजन बनेगा मरे तो भगवत धाम में जाएगा आनंद ही आनंद है। तो संसार है इसको दुखालय कहा, दुखालय मशाश्वत रहता नहीं और है दुखालय। इस दुखालय में भी जो भजन करता है वो सुखी रहता, उसे दुख नहीं होता, भगवान का भजन जन के रख रहा है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आसी गिनती में, तो भजन के लेके भजन जाए समझ जाएगा वो लेखे में आएगा, गिनती में आएगा, नहीं तो भाई पशु पक्षी की तरह है, कौन गिनता है किस गली में कितने कुत्ते रहते थे कितने मर गए कौन पूछ। तो मरेगा कुत्ते की मौत कोई पूछने वाला नहीं है, चींटियां घूमती कोई मछली गई कोई मर गई कोई तह गई कौन पूछे। ऐसे बिना भगवान भजन के कुत्ते और कीड़ी की तरह मर जाओ अगर कोई पूछने वाला नहीं, अरे भगवान को याद रखो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती आ जाएगी, असली जीवन सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही मांगो बात कि आपको भूलूं नहीं। बहनों भाइयों सब संगीत सावधान होकर सुन लो, प्रभु से बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु एक ही कृपा करो कि बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की सुख की बात है, दुख कोई नाम निशानी नहीं, हमारे क्या दुख है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। एक ही बात गीता ने कहा माम एक कम शरणम व्रज, पहले पूछा है तद एकम बदने स्थिति ने स्वयं आपने मतलब एक बात कह दो, एक बात कह दे कि माम एकम शरणम व्रज, एक बात है कि मेरे को याद करो, मेरे को याद करो माम एकम शरणम व्रज, तब एकम बदनिस्थिति एकम बदनिस्थिति एक को एक कर दिया हमारे शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब याद, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी देरी का काम नहीं है। हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान के हो जाना अभी कि मैं तो भगवान का हूँ भाई, साधु हो जाता है मैं तो साधु हो गया भाई, अब माँ है बाप है स्त्री है पुत्र है भाई है भुजाई मसीह जो कुछ है हमें मतलब नहीं, उनसे हमारे को मतलब हो गया हमारे से उनको मतलब नहीं, हम तो साधु हो गए, ऐसे हृदय से साधु हो जाए, हृदय से बाहर से कपड़ा बदलने से लोगों को दिखता है, भीतर बदलने से लोगों को तो पता नहीं है। एक बात याद आ गई, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा तुम, ऐसा नशा करो जो कुछ खबर ही रहो, नशा ऐसा कीजिए जैसे अंधा तुम, लोग जब दुनिया जाने मर गया आप ग्रहण मर गया आप क्या रहे, ऐसे दुनिया से मर जाओ। हरे मन जीवत डोही मर रे मेवासी मनवा हरि भजली जय बिलावन के साहेब भजली जय बिलावन की हरे मन हो रही है मेरा मल रे मेवासी मनवा हरि भजली जय बिलवन की जय हरि भजली जय बिलवन की हरे मन हो रही है मेरा मल रे हो रही है मेरा मल रे गढ़पति छत्रपति भूप कहावे गढ़पति छत्रपति भूप कहावे बैठ सिंहासन समर दुलावे हाँ बैठ सिंहासन समर योधन कोड़ी कामन आवे योधन कोड़ी कामन आवे हरे मन उड़ जासी हंसलो भवर रे हरे मन उड़ जासी हंसलो भवर रे मेवासी मनवा हरि भजली जय बिलवन की साहेब भजली जय बिलवन हरे मन हो रही है मन हो रे मेरा मल रे यह बात भाई अरे मना निर्मल हो जाए कपट गांठ मन में रही नहीं गांठ गांठ कपट कपट गांठ मन में रही सब सुन सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगे किनारे ना सरल स्वभाव निर्मल बड़े रहो निर्मल मन तन सो मोही पावा मोही कपट सिल सदन भावा तू चतुराया करे तेरी ठीक नहीं सारी चतुराया में धूल पड़ेगा कर्मड़ा काटा तारा फूटे कर पूरी क्यों चतुराया कर जग चतुराई छोड़कर हो ये मूड बजराम जग से मूड लोग कहते मूड गए बेर समझे निहाल निहाल हो जाएगा निहाल कैसी मौत की बात निर्मल बन जा भाई जग चतुराई से और मूड दुनिया में मूड हो गया समझे समझ नहीं कुछ अकल नहीं है इसमें बड़ी मौज है अकल वालों को खेसते है कोई खेल खेले कोई इधर खेलते है जैसे अनेक स्त्रियां हो वो उधर खेलते उधर खेलते ऐसे घड़े चतुर हो जाएगा होशियार तो हमारे काम कर हमारी बात सुन हमारी बात तंग करेंगे अपने मूड होता है चुपचाप मौज करो आनंद हे दरिद्र तेरी कृपा शुद्ध भयो मैं सोए एक कथा दरिद्री हे दरिद्र तेरी कृपा से मैं सिद्ध हो गया क्या हुआ मैं देखूं सब जगत को और मोह न देखे कोई कितनी सिद्धि कोई नहीं देखता सिद्ध को टुका होता है उसको कोई नहीं देखता और वो सबको देखता है तो दरिद्र महाराज जी कृपा होने से मैं शुद्ध हो गया मैं देखो सब नरेंद्र को मोहिन देखे कोई मेरे को देखता ही कोई कोई नहीं देखता धनवंती रे कांटो भागो सार करे सब सोई कि निर्धनी और डूंगर सुन गुरियो खबर लेगा कोई कितने घर कौन पूछे धैर्य भी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये आपत्ति है, यदि चतुर है कि धन है पास में, कुछ कुछ है चतुराई धन आदि है तो आफत लगेगी। ये नहीं है पास में तो मोल से जो सूती गंगा बह रही है अपनी, तो गंगा जी पर मोल से आनंद हो गया, बड़ी खुशी है। ये समझता ही नहीं, भूल गए, बेसमझ है कि बस मौज हो गई, अपने अपने आनंद हो गया। भगवान में लग जाओ, ये चतुराई है। तुलसी स्वयं चतुर है जो राम भजन लोलीन, भजन में और धन इकट्ठा करने, धन और मन चुराने में वैसे भी परवीन, पर धन पर मन हरण को वैसे भी परवीन, दूसरे का धन हर लिया, दूसरे को मन को हर लिया, इसमें तो वैसे ही होशियार है। और ज्यादा होशियार हमेशा का पद मिल जाएगा आपको ही, आप भी एक वैसे हैं उसके, ये पद भी मिल जाएगी। इस सत्र भी क्या पड़ा है भाई, तुलसी स्वयं सत्र है जो राम भजन भगवान के भजन में रात में लगा हुआ है, बस इसमें रात और दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जिसके जो इष्ट है जो उसको नाम प्यारा लगे, नाम धन की पूंजी बढ़ाते चलो, ये पूंजी है असली, साथ में चलने की पूंजी है भाई। लोग धन संग्रह करते हैं वो तो साथ चलते नहीं, और साथ चलने वाले धन है वो लेते नहीं, जीते रह जाएंगे ना। साथ में ये भजन रूपी धन साथ चलेगा, इसमें तो बटोरते नहीं, जिस धन को बटोरते कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, सब यही छोड़ करके रीते हाथ जा रहा है, मांझी मोटी आए वह पसारे हाथ जाएगो। ये बात इस बात से चतुर वही है जो असली काम बना ले अपना, और अपना असली काम बनाता है उसके साथ दूसरों काम भी बनता है, और नकली काम बनाता है तो दूसरों को काम बनता नहीं, दूसरों को बाधा लगती है। संसार में जितना धन है उसमें से जितना हम इकट्ठा करेंगे वो दुनिया की कमी आएगी, और भजन करेंगे दुनिया को भी लाभ होगा, मेरे लाभ होगा, कमी किसी की आएगी नहीं। हमने ठगाई करी, व्यापार किया, धन इकट्ठा किया तो लोगों में से ही तो आया, कमी आई होगी। और भजन स्मरण करे, कीर्तन करे, भजन ध्यान करे तो किसी की बाधा नहीं, उसको भी सहायता मिलेगी। भजनानंदी संतों से दुनिया को बड़ा लाभ मिलता, उनकी हानि नहीं होती किसी गई। इस वास्ते भजन समझ करने वालों से कोई बैर नहीं करते, धन कमाने इतने धन कमा जाए, इतना बहुत बड़ा धनी देखे तो भी दूसरे, उनके नौकर खुद कहते पैसा तो हो गया हमारा, अकल नहीं है, निंदा करे, अरे भजन ध्यान करे उसकी बेईमान करे। और धनी आदमी से जीविका चलती है, और बाबा जी कौड़ी नहीं देते कुछ भी, बजाते भजन में लेके आते सब राशि देते, संत है भाई, संत है, साधु है, चोर है, डाकू है, जंगल में रहने वाले लुटेरे हैं, दुनिया को लूट लेते हैं, पर संत को देख तो सेवा करते, मैं भी सेवा करते, कितनी विशिष्ट बात है, प्रत्यक्ष बात है, फिर भी लोग समझते नहीं, ख्याल नहीं करते, आश्चर्य की बात है। ये तो चोर है, कुछ भी बात थोड़ी है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जा सब सज्जन हो जाते हैं, प्रेमी भी प्रेमी हो जाते हैं, बैरी भी प्रेमी हो जाते हैं, उदासीन प्रेमी हो जाते हैं, सब ठीक होते हैं। राजकुमार को देखते सब कहते हैं सर राजकुमार ये ओ सुप्रभाजी ये राजकुमार है, तो राजकुमार का भी आदर करते हैं, भगवान का कुंवर बन जाते हो, भगवान के भगत है, भगवान के भाई, तो भगवान का राज्य है सब, तो सब जगह आदर होगा उसको, भगवान के लाडले हैं, भगवान के प्यारे हैं। मीरा भाई स्त्री जाती अकेली चली गई द्वारका से, सब लोग आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पद सुनते हैं, महिमा करते हैं और आनंद लूटते हैं। धनी से इतना सुख नहीं होता दूसरों को, ईर्ष्या होती है, द्वेष पैदा होता है, वो लूटता है, और भगवान के भजन करने वाले हैं उनसे दुनिया लूटती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे ही बस आएगा जो प्राण जाएंगे छूट, फिर रोएगा अब क्या करो, अब रो और क्या करो, अब क्या है, आशा देने पास आ गया क्यों ना हरी से हेत, अब पछताया क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत, पछताया क्या हुआ भाई, आशा देने पास आ गया, गया है किया ना हरी से हेत, भगवान से इसलिए नहीं लगा क्या कियो, संसार में क्या कियो रे, खुद सुना मैंने, समझा, घरवाली को नौकर बन के रोटियों साट रही हो रही, संसार में क्या कियो रे, रोटियों साट रहे उठी वो रोटी का क्या किया तेने, अब बात है भाई मौज हो रही है, भगवान में लग जाओ तो घर वाले तुझे सब नौकर बन जाए, तुम्हारी सेवा करने में हाजिर हो जाए, सब अच्छा मानने लग जाए, आप अच्छे बन जाओ, अच्छा बनने क्या एक भगवान के सन्मुख होना यही अच्छा बनना, भगवान के भजन में लग जाना रात दिन ये अच्छा बनना, सीधा अपने को लाभ दुनिया को लाभ, रोटी सट रही रोटी सट रही भजन करा भगवान ने याद करे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अपने को लाभ और दुनिया को लाभ, यहाँ लाभ और वहां लाभ, जीवे तो लाभ और मरे तो लाभ, कोरा लाभ ही लाभ है, सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म को अग्ना सही तब ही, सौरे बात है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं, किसी की मना नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी का हिस्सा लेते ही नहीं, धन कमाते हैं तो किसी न किसी तिजोरी खुलेगी, कहीं न कहीं से आ लेना पड़ेगा, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा दही संदा जीते से ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी कोई चाला नहीं, इसे कोई बंद नहीं, किसी के दुख नहीं, किसी का हिस्सा बताते ही नहीं, दुनिया से धन इकट्ठा करे तो भाई ना कमी पड़ेगी ना, एक बात हमने पढ़ी कि संत है बिरगत है, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, ऐसे संत जावे किसी घर पर तो उसको रोटी नहीं दे तो दोष लगे, अरे ये सेवकदास गृहात प्रतिव्रत करे सतस्मय दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है पुण्य नहीं जाता, अब कुछ काम नहीं धंधा नहीं कुछ नहीं किया रसोई बने चट आ जाए इसको दोष नहीं पाप लगेगा, अरे हमारे किस काम में सास दिया इसने, हमने खुद ने कमाई खुद भूखी उन कमाई खवा उसको नहीं दे तो पाप लग जाए, तो भाई मन में ये कैसे पाप छिपक जाए, बता हम कुछ कसूर करते ही नहीं, अरे वो कभी हमारे सहायता करता नहीं, काम में आता नहीं, नहीं दो तो पाप लग जाए, रोटी जरूर दो भिक्षु को, पाप क्यों लग जाए, कि वो अगर करता तो 100, 200, 500 रुपया इकट्ठा कर सकता था कि नहीं, आप कमाते हो तो दुनिया का पेट भरते हो, हमारे राजूराम जी पंडित जी कहते थे प्रयागराज के कुंभ में गए, एक बाबा लंगोटी एक ऐसी वो ठंडी पड़े उसमें, लोग कहते हैं ये बाबा लोग है दुनिया को लूटते हैं, खर्चा खर्चा करते नहीं, सब रोटी कपड़ा इन पर दुनिया पर लगता है भार रहता है, तो उसने बाबा ने सुनाया कि पंडित जी आपने देखा कि नहीं हम लोग कहते निकमे कोई काम के नहीं, हम अगर उद्योग करते हैं तो 100, 200, 500 रुपया तो हम भी कमा सकते थे ना, पढ़े लिखे हैं किसी को पढ़ा देते हो जाता उससे, काम धंधा खट कर परिश्रम करें तो उसने कुछ पैसे मिल जाता। आप जो कमा करके गृहस्थ को चलाते हो तो क्या हमारे पेट भरने के लिए हम काम नहीं कर सकते? क्या इतने पैदा नहीं कर सकते फिर हम काम नहीं करते हैं, मुफ्त में खाते हैं? बताओ क्या कारण है? बोलो, हम काम कर सकते हैं तो भूख लगे हुई रोटी मारे नारायण हरी चार लो मरा रोटी बनी बनाई साग सहित सब तैयार किया हो मुझे सीधा पाता ही और कोई करना कुछ नहीं पड़े तो क्या कारण है? तो पंडित कुछ बोले नहीं। देखो सुनो, कारण क्या है कि वो कुछ इकट्ठा कर सकते थे ना, तो उनको इकट्ठा नहीं किया, चीज इकट्ठा नहीं करी तो वो रहा कहा आप में ही तो रहा, तो आप रोटी तो दे दो कम से कम, तुम्हारे पास कुछ लिया नहीं, तुम्हारे से कुछ लिया नहीं, इकट्ठा किया नहीं, तो धन तो आप में ही रहा, तो रोटी के मालिक है वो। बनी बनाई रोटी के मालिक बताया उनको, मालिक आगे दो मालिक दे दो, उनके रुपये खाकर बैठे हो आप, समझे? मनुष्य तो हम हमारे कमाते हैं, पर वे कमाते तो उनका कुछ तो हिस्सा होता है कि नहीं? वो सब छोड़ दिया, वो कहाँ रहा? आप में तो रहा, तो आओ तो रोटी दे दो, कुछ लिया नहीं तो रोटी दे दो कम से कम, ये बात है। मतलब जिसने कुछ लेना नहीं लेना देर हजार हजार बार दिया जितनी बुढ़ी बात जब तो आई छोड़ेगा मूड बज रहा हो, रात और दिन भजन में लग जाओ, भगवान के चिंतन में लग जाओ, फिर सब काम ठीक होगा। अरे कैसे निर्वाह होगा, कैसे काम चलेगा, अब कैसे कैसे चलेगा? भगवान की जैसी मर्जी, चाहे बिद राख राम चाहे बिद रहिए, मर्जी जैसी भगवान की वैसे ही करो। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को, तो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वो मस्त रहते हैं, उनकी चिंता नहीं होती, फिक्र नहीं होती। बात बड़े घर की नौकरी है वह समझे, हमारा बड़ा घर है, उनके तुम हो उसकी नौकरी में करते हैं, तो उनका इतना कितना काम करते हैं, दुनिया काम करते हैं। एक साल मुझे पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हो? दुनिया काम करते हैं, दुनिया काम करते हो तो हमारा एक बात सुनो, बताओ इन पृथ्वी में वजन कितना है तोलो, बताओ कितना बताओ, तुम दुनिया काम करते हो बस अपने चलो। हाँ तोले अभी जाओ, हटो तुम दूर हटो, हम पृथ्वी तोलेंगे, हटो हटो यहाँ से, तुम्हारे थोड़े तोलेंगे, हम पृथ्वी तोलेंगे, हटो। आप हटते नहीं हम कैसे तोले, दूरी तोल कैसे बताओ, तुम पूरे बैठे हो तो तोले कैसे पता नहीं, तुम हट जाओ तोल बताएंगे, समझे? तुलेगा तोलेंगे, हमारे तुले ही नहीं थे कैसे तोले, तुली नहीं हमारे बात तुली नहीं, तुम दूर हो जाओ, अब दूर हो तुम नहीं हटते कहते पृथ्वी का वजन कितना है, अब कैसे बताओ? हम सब जानते हैं, मगर आप बताओ दुनिया के खर्च क्या है और आमद क्या है, पता ना? सब हमारे पास है। देखो पुण्यों का तो खर्च हो रहा है और पापों का संग्रह हो रहा है, इसका व्यय इनका मात्र का ये व्यय तो हो रहा है, पुण्यों का खर्च हो रहा है, पुण्यों का बड़े भाग्य मानो दोनों पावा तो पुण्य खर्च हो रहा है, और झूठ कपट बेईमानी से पापरी आमद हो रही है, इसका दंड भोगना पड़ेगा नरकों में। ये दुनिया का हिसाब है, हम सबका हिसाब किए बैठे हैं, रोटी रोटी खाते हैं दुनिया में, दुनिया काम नहीं करें, हमारे ऊपर तो है। बाबा लोग बड़े विचित्र होते हैं, एक विद्यालय में व्याख्यान दिया था तो सोरे कहते इस बड़े चालाकों से कोई एक खर्च नहीं करते, बातें बनाते हैं मार खाते बड़े चालाकों से सरदार शेर की बात हमारे ऊपर तो तुम भी बढ़िया हो, तुम्हें कौन मना करता है? कहते महाराज आप जैसे हम कैसे बने? अरे मेरे जैसे तो अभी बन सकते हो, आप जैसे हम कैसे बने? कहाँ से रुपये लावे, कहाँ से घर लावे, कहाँ से रुपया लावे, कहाँ से बेटा लावे। आप जैसे हम नहीं बन सकते, हमारे जैसे अभी बन जाओ। हमारे जैसे बनने में क्या हो रहा है, नहीं बढ़िया। आज आ जाओ, चलो साथ में आ जाओ। कबीर मैं मेरा घर जा दिया, लिया पलिता हाथ के और सूची मिल दू, चलो हमारे साथ आ जाओ। हमने तो कभी कभी दुर्गम में कहा भी है, क्योंकि भाई तुम्हारे शहर में आते हैं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में हम आते हैं, तो हमारे घर में आओ कभी। गंगा जी के किनारे पर रहे थे मैं, तो आज वो सब कह रहा हूँ, सब सब रह जाओ, रहता पड़ा घूम बोल से, सब आओ सो जाओ, सब खुला गंगा जी की ठंडी हवा बढ़िया। गर्मी के दिनों में हर हर हर हर हर गंगा जी का शब्द सुनो, महान पवित्र चातुर् मासम पड़ती है, तब सब यहाँ ऐसे लहर आती है, और गंगा जी से धुपी हुई रेती महान पवित्र। हमारा घर बहुत बड़ा है, सब आ जाओ भले, शिगरी शिगरी सब आओ हमारे घर में रहो, हमारा ऐसा घर है, खुला घर है, कि तुम्हारे को पंखा भी नहीं है, पंखा नहीं दीवार कर गए, हवा को रोका ही नहीं है अपने, पंखे की जरूरत क्या है, पहले दीवार करो रोको फिर पंखा चाहिए सब, तुम क्यों रोके, खोती आती है चारों तरफ से हवा आती है, मोदी मोदे आर्मी वाले, तुम्हारे पलंग नहीं, हमारे पलंग इतना बड़ा, सब पलंग हमारे पलंग के ऊपर है, महाभूमि सैया मजनम उपधानम जलता, ये भूमि हमारी हमारी सैया है, हमारा तख्ता है, हमारा मंचा है, खाट है हमारा, ठाट है हमारे, तुम्हारे खाट से गिर जानी थी, हमारे गिर नहीं, रात भर दूट को बोले गिर गई थी, हमारे खाट पर रहेगा ऐसा ठाट है बोले, एक घर रोटी बनती हो छोड़ो तो घर घर में रोटी बन रही, जहाँ जाओ नदी में जाओ, मेरे काम पड़ा। एक गांव हम थे, दो चार पांच और आ गए, कोई सोचे तो मैं जाकर हम लाओ रोटी दो, रोटी दो, लाओ करो बोले, हमारे सब्जी की रोटी इतना सोई की बात है। उस दिन गया घर ज्यादा रोटी, सब रोटी देते सभी, बताओ काम काज करते नहीं, कहीं खेत का घर का कोई काम नहीं, कोई गाय बच्चे का कुछ नहीं करते, रोट जाओ साग लाओ बोलो, मौज की बात है। ये तुम चिंता कर कर मुफ्त में आफत कर रही और चिंता कर रही, क्यों चिंता करे, क्यों आफत करे अपना, कहते बाबा जी सभी साधु हो जाए रोटी कौन देगा, कि अभी देता है वही देगा। आप अभिमान करते हो, हम करते हैं, हमारे गुरु महाराज से एक दिन जागरण था, उसमें कह दिया सब भजन में लग जाओ, लोगों ने कहा बाबा जी आपके कमान थोड़ी है, आपको तो रोटी देते हैं, हम सब वो रोटी कौन देगा, हमारे महाराज ने कहा तुम हमारे भजन में ले जाओ, इस वृक्षों पर रोटी लग जाए, वृक्ष फलीभूत हो जाए, महाराज फल लग जाए, रोटी तो यूं पलट गई, रोटी की कमी नहीं रहेगी, कमी तो अकल भी है और कोई कमी नहीं है, सब ठीक है, अकल हजार भगवान में लग जाए तो कमी है ही नहीं, मुफ्त में कभी भोगते हो, दुख पाते हो, पैसे उठाते हो, तो मस्त रहो। दसवा दे भाई थोड़ा सा सुना दे, मैं तो पुन सं तन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया, मैं तो हूँ सं तन को हूँ दास जिन्हों मनवा मार लिया। बस किया रे भया भरम सब दूर रे मन माया तन बस किया रे भरम सब दूर बाहर तो कछु दिखत नाही बाहर तो कछु दिखत नाही भीतर खेल के है मूर जिन्होंने मनवा मार लिया। बाहर तो कछु दिखत नाही बाहर तो कछु दिखत नाही भीतर खेल के है मूर जिन्होंने मनवा मार लिया। दास जिन्होंने मनवा मार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ मार कर मिटी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ मार कर मेटी जगत की आस। काम क्रोध बलिहारी उन संत की रे बलिहारी रे प्रगट कियो है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया। बलिहारी उन संत की रे बलिहारी उन संत की रे प्रगट कियो है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। आपो त्याग जगत में बैठा नहीं किसी से काम। आपो त्याग जगत ए जी उनमें तो कछु अंतर नाही उनमें तो कछु हाँ उनमें तो कछु अंतर नाही उनमें तो कछु नाही। संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। उनमें तो कछु अंतर नाही उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया। मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया। नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाय। सत एक बूंद सागर में मिल गई एक बूंद गई अब क्या करे गो जम राय जिन्होंने मनवा मार लिया। एक बूंद सागर में मिल गई एक